Vannacht, het begin van donderdag 4 augustus, Morad Rouakili met het NOS-journaal. Boerenbelangenorganisatie LTO gaat vrijdag namens de sector een gezamenlijke boodschap overbrengen aan het kabinet. Dat is de uitkomst van overleg tussen diverse landbouwactiegroepen en organisaties. Aan dat overleg deden ook actiegroepen als Agractie en Farmers Defence Force mee. In een gezamenlijke verklaring staat dat de boeren geen vertrouwen hebben in het overleg dat vrijdag wordt gehouden onder leiding van stikstofbemiddelaar Remkes. Toch gaat LTO erheen. Na afloop zullen de boeren verdere stappen afstemmen, staat in de verklaring. In de Amerikaanse staat Utah zijn menselijke voetsporen gevonden die mogelijk 12.000 jaar oud zijn. Dat wil zeggen uit het einde van de laatste ijstijd. Archeologen vonden de sporen in een opgedroogd meer in het noorden van de staat. Het zijn voetafdrukken van volwassenen en kinderen die daar langs een rivierbedding leefden. De voetstappen moeten in zogenoemd drasland zijn gezet. Dat is moerassige grond die daar al zeker 10.000 jaar niet meer voorkomt. De sporen werden bij toeval gevonden. In een woning in Roermond zijn vanavond twee doden gevonden. Er zou zijn geschoten. Een Limburg schrijft dat het mogelijk een man en zijn ex-partner zijn die samen in de woning waren. Na de schoten werd de politie gealarmeerd, die uiteindelijk de woning is binnengegaan en de twee lichamen aantrof. Het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan over de regio Nagorno-Karabach lijkt te zijn opgeleid. Bij gevechten zijn 3 militairen om het leven gekomen. Dat was in een corridor die Nagorno-Karabach verbindt met Armenië. 2 Armeense militairen kwamen om en 14 raakten gewond, meldt het leger van Nagorno-Karabach. Aan de kant van Azerbeidzjan werd 1 soldaat gedood. Dat stelt het ministerie van Defensie daar. Rusland heeft een vredesmacht van circa 2000 manschappen in het gebied. En dan het weer. Vannacht is het warm met 17 tot 20 graden. Morgen is het weer zonnig en het wordt dan 25 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De zomer kan eindelijk beginnen. Ja, warm weer, dat hadden we al. Lange rij op het vliegveld, die hadden we ook al. Volle terrassen. Maar de zomer van 2022 alweer. Miste nog 1 ding en dat was een soundtrack. En mijn gast van vannacht heeft hem zojuist afgeleverd. Filou Lusolo zit tegenover mij en hij heeft zijn eerste album gemaakt en afgeleverd. African Gold. En dat is warme feel-good beats met af en toe een verkoelende bries in de vorm van een gesampelde jazzpiano. En zo vrolijkmakend als het allemaal klinkt, des te verbazingwekkender is het dat sommige van die nummers werden gemaakt in een bushokje. Niet omdat lijn 33 weer eens te laat was, maar bij gebrek aan een andere verblijfplaats. De DJ heeft nogal wat omzwervingen achter de rug. Hij had te kampen met verslavingsproblematiek, raakte zelfs eventjes dakloos. Hoogte en diepte in zijn leven. De hoogte. Ingevlogen worden in alle hoeken van de wereld om daar voor volle zalen je muziek te laten horen. En vervolgens zonder vaste verblijfplaats in een bushokje een uitweg uit de misère zoeken. Het kan allemaal naast elkaar bestaan. African Gold is ook een hommage aan zijn Afrikaanse roots en aan de Afrikaanse muziek. En dat is de bron waar zo'n beetje alle popmuziek uit is voortgekomen. Filou Lusolo werd geboren in Zierikzee en dat gebeurde allemaal in 1989. Welkom. Leuk dat je er bent. Bedankt voor de introductie. Dankjewel. Fijn om hier te zijn. Gefeliciteerd. Bedankt voor de uitnodiging ook. Weet je, als je dan gewoon eerst het album luistert. Mm-hmm. Ik dacht, laat ik daar dan eens gewoon mee beginnen. Ja. Dan is het eigenlijk feel good. Mm-hmm. Opwekkend. Het is een perfecte soundtrack voor de zomer. Ja. En dan is het eigenlijk heel moeilijk om eruit te halen dat er zo'n enorme geschiedenis achter het album zit. En dat het soms uit best wel een diepte is voortgekomen. Ja. Ja, het is grappig dat je dat zegt, want er zijn momenten geweest dat ik inderdaad die dieptepunten heb gekend. Maar in die dieptepunten heb ik wel altijd het verlangen gehad om het licht weer te omarmen. En uit het diepe dal te komen. Wanneer ik me in die dieptepunten bevond, heb ik me altijd wel vast geprobeerd te klampen aan hoop. En vertrouw op een betere toekomst. En ik denk dat op het moment dat ik muziek ben gaan maken in die periode, dat met die gevoelens van hoop en vertrouwen in de toekomst, dat daar ook het licht Dat is waar die muziek over gaat. Daarom is die muziek zo opwekkend. Want dit is het verlangen. Ja, het verlangen. Dat hier gaat. Dus het verlangen van, oh ja, als het goed gaat. Ja. Als de zon weer schijnt. Als het weer vrolijk is. Ja, dan zal het zo klinken. Ook coping. Dus vanuit een hele machteloze positie. Hopen op een beter leven. En daarover dromen. En dat uiten in de muziek. En ook een soort van therapie. Ik denk dat ik muziek destijds ook vaak als vlucht heb gebruikt. Dus even... Alles is naar, alles gaat slecht. Ja. Het lijkt alsof het nooit beter zou gaan, maar dan is er wel die muziek. Ja. Waar je aan kan vastklampen. Zeker. En het gaf me ook vertrouwen in mezelf. Ik ben in die periode veel kwijtgeraakt. En wat ik op dat moment nog had en waar ik me heel erg bewust van was, was het talent. Of in ieder geval, talent, maar ook in combinatie met het verlangen om iets te maken. En daar heb ik me echt aan vastgeklampt. Als er niks meer is, dan is dit er in ieder geval nog wel. Dat hield je op de been. Dat was het licht aan het eind van de tunnel. Ja. Wat was het moeilijkste moment? Er zijn veel moeilijke momenten geweest. Ik denk dat het moeilijkste moment was dat de lockdown. Dus er was een periode waarin muziek een soort van de enige hoop, of in ieder geval, dat was een tool voor mij om een mooiere toekomst te bewerkstelligen. En dat kon ik doen met mijn muziek en met mijn optredens. En toen kwam de lockdown en dat begrensde een beetje de mogelijkheden die ik had om echt iets met mijn muziek te doen. Dat viel weg, alles was dicht. Ja. Je kon niet optreden. Ineens zat je niet meer in vliegtuigen op weg naar hoeken van de wereld waar volle zalen op je wachten. Dus precies. Dus dat waarvan ik mezelf vertelde dat het enige was wat ik nog had. Dat werd me voor mijn gevoel ontnomen. Terwijl we natuurlijk met z'n allen in een situatie zaten waarin iedereen machteloos stond tegenover wat er op dat moment gebeurde. En ik weet nog, ik had totaal geen wrok naar de keuzes die toen werden gemaakt door de overheid om alles dicht te gooien. Maar ik wist het gewoon niet meer. Dat sprankje hoop dat verdween. Het was ineens alsof alles waar je leven aan vasthing instortte. Ja. En je was eigenlijk gewoon alleen overgelaten aan je verslaving. Ja, ja. Want daarvoor was je wel al verslaafd. Zeker. En het functionerend verslaafde. En daar lag ik een beetje bij, omdat je functioneert nooit helemaal als je echt verslaafd bent en in gebruik bent. En zeker de hoeveelheden waarin ik gebruikte. Maar met functionerend bedoel ik dat het de oppervlakte leek alsof alles in orde was. Dus ik kon werken, ik kwam op plekken, sociaal actief. Maar als DJ, dan heb je ook wel het ideale beroep om functionerend verslaafd te zijn. Ja. Ja. Voor een boekhouder wordt het al ingewikkelder. Ja. Iemand met een kantoorbaan die heeft iets te verhullen. Ja. Ja. Maar een DJ die komt in de omgeving waar drank en drugs alomtegenwoordig zijn. Ja. Waar niemand er vreemd van opkijkt als je eventjes een drankje neemt of wat dan ook. Ja, ja, het werd gefaciliteerd. En ik hoefde me ook niet te schamen. Je hoefde er maar om te vragen en het kwam. Ja, ik hoefde er vaak niet om te vragen. Het was er. Het kwam gewoon, sowieso wel. Ja. Ja. En, dus dan kan je ook best lang voor jezelf ontkennen dat er een probleem is. Dat is een heel groot onderdeel geweest van mijn ziek zijn. Is inderdaad de ontkenning van het ziek zijn. Het valt wel mee. Er zijn mensen die meer gebruiken. Ik verdien toch geld. Ik heb toch een mooie baan. Ik heb vrienden. Dit is nou eenmaal het leven dat ik leef. Dit is nou eenmaal de wereld waarin ik verkeer. Of het romantiseren. Het hoort erbij. Veel van mijn idolen doen het ook. Dus ja, dat zorgde er bij mij voor dat ik het zo lang heb kunnen goed praten. Waardoor er ook voor mij geen reden was om in te zien dat ik een probleem had. Hoe gaat het dat je van die grote hoogte van de glamour van een artiest op een podium, mm-hmm, naar iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats eigenlijk gewoon dakloos? Ja, het is een proces. En ik denk dat Iemand die verslaafd is en gebruikt, het lang ontkent en geen hulp zoekt, heeft een eindstation. En het eindstation, ja, het kan heel heftig zijn, de dood of de kliniek of gevangenissen of inrichtingen. En het eindigt zelden mooi. Ja, ja. Als je verslaafd bent. Ja. Er zijn genoeg mensen die heel veel drugs kunnen gebruiken en de volgende dag opstaan met de belofte morgen niet. Maar iemand met een verslaving, die heeft, het is gewoon een defect in onze hersenen. Het is genetisch bepaald zijn. Dus de werking in mijn hersenen is anders dan van iemand die niet verslaafd is. Dus je hebt een verslavingsgevoelig brein. Ja. Ja. Dat maakt eigenlijk dat je verslaafd bent voor het leven. Ook al gebruik je niet, je bent nog steeds een verslaafde. Precies. Ja. Jij zit hier nu te vertellen over hoe je clean bent, maar jouw verslaving is nog steeds aanwezig. Die is buiten aan het warm lopen als een speler om het veld om weer toe te slaan. Precies, ja. Dus dat eindstation heb ik bereikt. En het eindstation was dakloos? Nee, dat was eerst dat ik dus niet meer kon draaien. Omdat ik zo vaak onder invloed was. Dat ik gewoon mijn werk niet meer kon doen. Er waren ook wel wat life-changing events die ervoor zorgde dat mijn verlangen om te gebruiken groter werd. Dus het overlijden van mijn moeder heeft daar een hele grote rol in gespeeld. Verslaving is voor mij ook niet om kunnen gaan met emoties. En dat heeft ook te maken met de werking van mijn kopingsmechanisme, mijn beloningssysteem. In je brein, dat zit in allemaal mijn brein. In de werking van jouw hersenen zit dat als er problemen zijn, dan zal jij vluchten. In verdoving. In de roes. Ja, in een roes, ja. Dus die urgentie voelde ik op dat moment nog meer. Op een gegeven moment dan valt het kaartenhuis in één. Minder werk, life-changing event, rouw. Rouw niet verwerken door te gebruiken, waardoor de pijn van het verlies alleen maar groter wordt. Door gebruik verlies je vrienden. Door gebruik is het niet meer mogelijk om een gezonde relatie te onderhouden met je partner. Dus dat stopt en uiteindelijk is voor veel verslaafden het einde hetzelfde. Dus eenzaamheid en isolatie. Want je verlangen naar roes was zo groot dat alles eigenlijk op dat moment overheerste. Ja, geen behoefte aan sociaal contact, geen behoefte aan liefde. Nee. Geen behoefte aan een goed gesprek als je maar je fix haalt. Ja, het wordt de primaire levensbehoefte. Dus er zijn momenten geweest dat ik voor de keuze stond om mijn buik te vullen of mijn neus. Dus eten of gebruiken. En dan ging mijn keuze toch naar gebruiken. En weet je, de leugens naar mijn partner, naar vrienden, naar mijn management. Alles om het gebruik van mij als verslaafde te faciliteren. En eindstation was dat ik echt niet anders kon dan opgenomen worden. De eerste keer in 2018. Ja. Dat was nog voor de lockdown. Ja, dat was de eerste keer. Dat is de eerste keer in de kliniek geweest. En daarna opname gehad, een tijdje clean gebleven. En toch weer teruggevallen in gebruik. Eind 2019, weer clean geworden. Werk aan de toekomst en toen kwam de lockdown. En stortte weer alles in. Dus in het moment van wederopbouw kwam de lockdown. Viel je werk weg, viel je raison d'être weg. En dan op dat moment is die oude valse vriend er weer. Ja. Ik heb een oplossing voor je. En de oplossing die kun je halen bij de gal. En het telefoonnummer en je telefoon. En dan is het één keer gaan. En dan is er eigenlijk geen weg meer terug voor iemand die verslaafd is. Een telefoonnummer, dat is de dealer die jou altijd weet te vinden. Of die jij altijd weet te vinden. En die altijd klaar staat. Ja. Die er altijd zal zijn. Ja. Ja. Hoe is dat om dan nu op te treden? Om nu toch weer in die wereld te zijn? Want je zei net, het is er altijd. Mm-hmm. Je hoeft er niet eens om te vragen. Ja. Jij bent een niet gebruikende verslaven. Mm-hmm. Dus je hebt een enorme discipline nodig om clean te blijven. Ja. En je hebt een album, dat ga je promoten. Je gaat toeren. Ja. De wereld is weer open. Mm-hmm. Ja. Hoe doe je dat? Heb je dan een soort bodyguards om jezelf bij de middelen weg te houden? Hoe werkt dat? Motieven checken. Ik heb hele duidelijke motieven voor mezelf nu waarom ik daar sta op het podium. En dat heeft te maken met een stukje zelfredzaamheid. Ik vind het heel erg belangrijk om voor mezelf te kunnen zorgen, financieel gezien. Mijn ouders, mijn biologische ouders zijn er nog, maar mijn adoptieouders zijn allebei overleden. Dus de vaste, veilige thuissituatie is er niet meer. Dus ik voel wel echt dat ik echt op mezelf ben aangewezen. Dat heb ik al best wel een lange tijd. Dus, en de ambitie die ik heb in het delen van mooie muziek. Het maken van mooie muziek. En mijn dochter, sinds mijn dochter is geboren, ben ik wel echt heel anders naar mijn werk gaan kijken. En ook echt anders te werk gegaan als producer en DJ. Dus een stukje ondernemen bijgekomen. Ik vind het heel belangrijk om iets achter te laten voor haar. Het werk dus elke dag check je die motieven bij jezelf. En oké, hier doe je het ja, voor. Ja. En als de verleiding weer zich aandient. Ja. Dan check je bij jezelf. Oké, ik ga het niet doen en wel hierom. Ja, precies. En ik denk dat het allerbelangrijkste is wat veranderd is. Is dat het is groter dan ik geworden. Het werk wat ik doe. Het draait niet meer alleen om mij. En daar ben ik me heel erg van bewust. Dus het gaat om mijn dochter. Maar ook een stukje. Ik zie graag de sound. De Afrikaanse sound zie ik graag nog groter worden. Uitbreiden. Ik vind het fijn om mensen mee te nemen. Dus beginnen de DJ's, producers. Om hun de kans te geven te groeien, mee te groeien. In de successen die ik behaal. Ze lessen mee te geven. Lessen die ik heb geleerd tijdens het vallen en het opstaan. Dus dit gaat allemaal over betekenisvol leven. Ja, ja. Ja, dus dat. Dat is de remedie tegen verslaving, tegen roes, tegen de vlucht. Is het geven van zoveel mogelijk betekenis aan je dagen. Ja, en ook heel veel saaie therapie-sessies. Eindeloze therapie-sessies. En traumaverwerking, traumatherapie, rouwtherapie, rouwverwerking. Ik heb veel uren besteed aan gesprekken met psychologen, praatgroepen. Het is een jaar geweest dat elke dag in teken stond van heling en herstel. Zonder dat jaar focus op dat deel, zou ik hier nu niet zitten. Dat ging echt over alle rotzooi die er nog was in jouw leven, in jouw hoofd, om dat uit de weg te krijgen. Ja, ja. Want je zei dat jouw adoptieouders, die zijn allebei niet meer in leven. Ja. En het overlijden van je adoptieouders, vooral van je moeder. Mm-hmm. Want die is als laatste overleden. Ja. Dat was een heel belangrijk moment in jouw val eigenlijk, in jouw onttakeling. Ja. Want jij bent geboren in Zierikzee. Ja. Jouw ouders zijn allebei afkomstig uit een ander Afrikaans land. Jouw mm-hmm. vader uit Sierra Leone, je moeder uit Congo. Ja. en die zijn hier verliefd geworden, toch? Ja. Want hoe oud waren zij toen ze hier naartoe zijn gekomen? Mijn moeder, is een hele goede vraag. Mijn moeder was nog geen puber. En mijn vader, dat weet ik niet precies. Maar zij zijn elkaar tegengekomen toen ze allebei rond de 20 waren, geloof ik. Maar ze zijn heel jong hier als vluchteling naartoe gekomen. Ja, en ze zijn allebei geadopteerd. En in huis terechtgekomen bij een Nederlands gezin. Verschillend ander Nederlands gezin. Mijn moeder bij een gezin in Den Haag. En mijn vader in Wageningen. En, dus een vergelijkbare geschiedenis hadden ze. Ja, ja. En zij zijn elkaar tegengekomen. En verliefd geworden. En daar kwam jij. Ja. Is het dan zo dat zij... Ik weet niet of jij daar alles van weet of dat gesprek ooit heeft plaatsgevonden. Maar hebben zij grote trauma's meegemaakt? Sierra Leone in die jaren? Dat was natuurlijk gruwelijk. Ja, dat vind ik... Ik vind het makkelijk om over mijn eigen ervaringen te praten. Ik vind het lastiger om over de ervaringen van mijn ouders te praten. Omdat ik... ik heb ze daar zelf niet zoveel over gesproken. Dus dat zouden dan alleen maar aannames zijn van mij. Dus Ik kan me er wat bij voorstellen, maar ik kan er niks over zeggen. Je kan er niet in detail over praten, maar het is aannemelijk dat dat niet een hele leuke geschiedenis is. Nee. Congo heeft een naar verleden. Sierra Leone ook. En ze zijn niet voor niks hier terechtgekomen. En hoe ben jij dan vervolgens ook weer in een adoptiegezin terechtgekomen? Ik ben in hetzelfde adoptiegezin terechtgekomen als mijn moeder. Dus haar adoptieouders werden jouw adoptieouders? Ja. Ja. Zo is het gegaan. Ja. Ik was wat jonger. Ik was net geboren. Ik denk dat het niet heel lang duurde voordat ik... Want mijn moeder heeft, mijn biologische moeder... die heeft mij een tijdje alleen opgevoed. Dus mijn biologische ouders zijn redelijk snel uit elkaar gegaan. Dus mijn moeder, mijn biologische moeder... heeft mij voor een deel alleen opgevoed. En na een tijdje ben ik daar... vertrokken en toen hebben haar adoptieouders mij in huis genomen. Toen ik weet ook niet precies hoe oud ik toen was. Maar zij... Jonger dan 5, geloof ik wel. En ja. Die adoptieouders waren dan al iets ouder? Juist, ja. Inmiddels. Ja, en mijn adoptiemoeder zal dan... is ook een gok hoor, zal denk ik rond de 60 zijn geweest toen. En mijn adoptievader iets ouder dan 70... Misschien, ja, ik denk wel 75 zoiets. En was dat omdat jouw biologische moeder problemen had? Dat jij daar terecht kwam? Zij was in ieder geval niet in staat om alleen voor mij te zorgen. Dat was te zwaar, alleenstaande moeder. Dat was te zwaar, ja. Ja, en er speelde nog wel van alles en nog wat. Maar ik denk... ik vind het heel moeilijk om voor haar te spreken wat zij wel en niet kon. Dit gaat over andere mensen, dat is moeilijk precies. Om te bespreken. Ja. Heb jij contact met je biologische ouders? Ja, zeker. Dat contact is er wel. Het contact met mijn vader is beter dan het ooit is geweest. En met mijn moeder is het eigenlijk altijd wel. Mijn moeder is altijd wel aanwezig geweest in contact. Want zij stond heel dicht bij... de mensen die mij hebben opgevoed, omdat zij door dezelfde mensen is opgevoed. En het mijn vader. Het waren een soort van haar ouders. Het waren haar ouders. En mijn vader stond wat verder weg, want hij was in een ander gezin opgegroeid. Dus ik ben eigenlijk altijd onder de vleugel van de kant van mijn moeder gebleven. En ik heb echt hele liefdevolle herinneringen aan mijn jeugd die ik bij mijn adoptieouders heb gehad. Vandaar ook dat het zo'n enorme klap was voor je toen je adoptiemoeder als laatste overleed. Ja. Want daarmee had jij geen gezin meer. Of het gezin waarin je was opgegroeid hield op te bestaan. Ja, en mijn adoptievader overleed al veel eerder. Volgens mij toen ik ook 5 of 6 of 7 was. Mijn adoptiemoeder heeft mij vanaf die periode eigenlijk tot ik uit huis ging... is mij grootgebracht alleen. Dus wij hadden een hele intieme band. Omdat zij, zoals mijn moeder, mijn vader, maar ook mijn oma... alles in één plek van vertrouwen, van veiligheid. En ik vond opgroeien best wel lastig in Zeeland. Ik heb hele fijne herinneringen ook. Ik had veel vrienden op de voetbal. Maar ik was ook een van de weinige jongens van kleur... dus ook veel racisme over me heen gekregen. En thuis was het was altijd safe. Dus thuis was het veilig, maar ging je naar buiten... dan was je toch een vreemde eend in de bijt. Ja. Dat werd je kenbaar gemaakt. Ja. Wat gebeurde er dan? Werd je nageroepen? Nageroepen op het voetbalveld had je zelfs ouders van tegenspelers die... dus er zijn al volwassen mensen die ook echt verschrikkelijke dingen riepen. En, die gewoon racistische dingen naar jou riepen als ouders langs de lijn. Ja, ja. Achtervolgingen als ik van school naar huis fietste. In elkaar geslagen worden door jongens van de bovenbouw. En wat wel kenmerkend was voor die tijd is dat ik dat toen eigenlijk al heel veel voor mezelf hield. Dus ik heb dat in die tijd eigenlijk nooit gedeeld aan met de jongens met wie ik wel omging. Je had het idee dat je daar niet over moest praten of dat je dat soort van voor jezelf moest houden? Ik weet niet wat mijn beweegredenen waren toen om dat niet te vertellen of te delen met mensen. Ik weet alleen dat ik het niet heb gedaan. Ik heb het een keer bij mijn adoptiemoeder geprobeerd. Zo'n beetje in proberen te masseren. Van, mama, ik vind het niet zo leuk op school. Ik ben anders. Met haar grote, liefdevolle hart vertelt ze me: nee, je bent niet anders. Ik hou van jou en je bent net zo mooi als ieder ander. Of zelfs mooier, want je bent speciaal. Je hebt een hele mooie bruine huid en mooi kroeshaar. Maar dat, ja, dat is een antidote die op dat moment niet werkte voor mij. Want ik denk dat ik het nodig had om erkenning te krijgen. Voor het feit dat je werd nagejaagd. Ja. Ik vind het ook echt chockerend wat je vertelt. Van die ouders die langs de lijn dat soort dingen roepen waar hun kinderen bij zijn. Mm-hmm. Die op dat moment niet denken van ik heb een voorbeeldfunctie of ik ben hier de volwassene. Dus je hebt het over kinderen die op dat veld rennen. Ja. Ik vind het echt schokkend wat je vertelt. Ja. Ja. Het is heel gek, maar ik I don't judge. Ik vind het heel lastig. Omdat ik denk dat ik ben wel door een proces heen gegaan waarin ik echt ben gaan geloven dat mensen in liefde zijn geboren. Alle mensen en ook zij. En dat mensen worden gevormd door de dingen die ze meemaken. En op het moment dat je dus zulke soort dingen zegt, dan zou ook wel bij hun vanuit pijn komen. In ieder geval niet vanuit liefde. Dus ik geloof erin dat die mensen ook nog moeten helen. En dat ze hun wonden hebben. En ik geloof erin dat alle wonden, dat je daar zacht voor moet zijn. Dus vroeger zou ik daar heel, heel agressief op reageren. Ik ben wat kalmer geworden. Ik accepteer ook wat ik niet kan veranderen. En dat is hoe zij denken. Is het ook een manier om het draaglijk voor jezelf te maken? Dat je in zachtheid naar je belagers kijkt? Ik denk dat het is wel moeilijker. Want ik heb ook wel gemerkt dat de emotie woede makkelijker is voor mij dan de emotie verdriet of tedernis. Dus dat is wel een proces geweest. Het is niet heel makkelijk om heel liefdevol naar iemand te kijken die je agressief bejegent of benadeelt. Dat is. Alleen het werkt voor mij wel. In welke zin werkt het? Wat maakt het beter als je niet. Ik heb zoiets nooit meegemaakt, maar mijn natuurlijke neiging zou zijn om iemand een ros te willen verkopen. Ja, die natuurlijke neiging is er nog steeds. Alleen ik weet dat het niks oplevert. En het heeft ook wel echt te maken met de lessen die ik heb geleerd door mijn herstel en door met mensen te zijn die. Spirituele programma's volgen en de les accepteer wat je niet kunt veranderen. Dat heeft mij zoveel opgeleverd. Want ik kan niet veranderen. Want anders kom je in frustratie en die frustratie. Die gaat naar binnen. Die gaat naar binnen. Ja. Acceptatie ook. Zij zijn zo. Ik kan ze niet veranderen. Dat is van hun, is niet van mij. Dus dat ook dat onderscheid maken. Wat zij vinden, wat zij zeggen, dat zegt niks over wie ik daadwerkelijk ben. En daar gewoon geen aandacht en energie aan besteden. Intern. Niet je dag laten verknollen of nog erger je leven door wat anderen zeggen of roepen. Ja. Hoe is muziek begonnen? Wanneer ben je voor het eerst muziek gaan maken? Want je had het eigenlijk over voetbal. En tot nu toe zou dit een perfecte biografische opmars zijn naar een geslaagde carrière als spits of zo. Ik heb veel gevoetbald. Heel veel gevoetbald. Ik ben zelfs scout voor Feyenoord in mijn jongere jaren. Ik heb ook veel getennist. En muziek kwam toen ik 16 was. En voor het eerst in de clubs kwam van Renesse. En verslaafd was ik zeker al, maar toen echt aan muziek en nog niet aan bier of andere middelen. Dus drank, dat was er de niet. De obsessie op dat moment was echt alleen muziek. Ja, ik stond altijd vooraan bij die DJ. Ik wilde alle nummers weten die hij draaide. En de nummers die ik niet of de nummers die ik... er waren nummers die ik niet kende. En dan vroeg ik, wat voor nummers zijn dit? En de rest waren allemaal nummers die ik wel kende. En op een gegeven moment heb ik volgens mij gebluft. En heb gezegd, ik ben ook DJ, ik kan ook draaien. Ik had nog nooit iets aangeraakt. Ja. Zei, ik kom volgende week maar terug. Dan gaan we samen openen. En toen ben ik daar naartoe gegaan en het ging helemaal mis. Maar hij heeft mij toen... Dat lijkt me een spannend moment. Je hebt gebluft en hij zegt, kom volgende week maar terug, dan gaan we openen. Ja. Jij staat daar iets te vroeg klaar en denkt, oké, nou, dit is mijn grote moment, mijn kans. Ja. En dat liep helemaal in het honderd. Dat ging niet zo goed, nee. Wat gebeurde er dan? Ik wist gewoon niet wat ik deed. Ik wist helemaal niet wat ik voor me had. Je wist niet eens welk knopje je moest indrukken? Nee. En dat had hij meteen door. En toen bood hij me meteen DJ-lessen aan. Gewoon direct on the spot. En volgens mij zijn we toen de week daarop zijn we daarmee begonnen. En ging best wel snel tot onder de knie had. En toen ben ik daar inderdaad alsnog begonnen met draaien. Dus dan begonnen we samen een avond van 10 uur tot 4 uur 's nachts. Dus had je geen line-up. Dan was je gewoon een resident DJ. En in de zomers draaide je echt elke nacht. Dus de zomervakantie. Dus in de Nessen. Dus dan komt iedereen uit de Randstad komt naar ons kleine dorpje toe. En, Renesse is in de zomer gewoon strand, zee, zon, uitgaan. Salau van Nederland. Ja. Zeker in die tijd. Dus dat was heel, heel, heel bijzonder om daar het trucje te leren. En je leert daar meteen inspelen op het publiek. Wat ik heel mooi vond aan die periode is dat je dus echt, je bent echt in dienst van de dansvloer. Nu komen mensen vaak voor wat ze kennen. Dus wat ze, nou ja, ze komen voor mij of voor een andere DJ. Ze weten wat ze kunnen verwachten. Dus alleen in die tijd was als DJ veel minder belangrijk. Dus je draaide echt waarvan jij dacht, oké, dit heeft de dansvloer nu nodig. En daar heb ik wel echt veel van geleerd. Een stukje nederigheid als DJ. Gewoon kijken, wat heeft het publiek nu nodig? Ja. Waar is de sfeer nu? Krijg ik ze mee? Ja. Kan ik ze verleiden? Ja. Is dat te vroeg voor de climax of moet die nu komen? Ja. Ja. Al die werkingen. Ja. En veel minder met ego bezig zijn. Veel minder met je imago als DJ zijn. Ik heb nu een imago. Ik heb laten we zeggen een brand. Dus mensen verwachten iets als ze naar me toe komen. En daar, het is echt andersom. Dus, jij bent in dienst van het publiek. Ja, je doet veel meer concessies. Waar je heel veel van leert. Je gaat muziek draaien die je thuis nooit op zou zetten. Maar daar leer je wel heel veel van. Het is weer anders mixen dan muziek draaien die je zelf uitkiest de hele avond. Maar dit is geeft de mensen wat ze willen. Ja. En dat heb ik echt lang gedaan. Zullen we luisteren voor we het gaan hebben over de muziek die je nu hebt afgeleverd naar... Een van de tracks van het nieuwe album. Ja. Om gewoon even die sfeer neer te zetten van wat je nu waar het allemaal toe gekomen is. Mm-hmm. Man, it's just the truth always just circles back, you know? It's like things always circle back to where it started from. Music as a whole started from that, you know, so it's always gonna circle back on. You think it's just gonna come back around? It's like it might leave again, but it's always gonna circle back on because it's like when everything else fails, everybody runs back home. Amapiano is dat van Philo Lusolo, die tegenover mij zit. Geboren in Zierikzee. En inmiddels heeft hij dit album gemaakt, African Gold. We hebben het gehad over je verslaving. Over alles wat je mee hebt gemaakt de laatste jaren. En ook de ontsporing die volgde op de lockdown. Toen waar je leven aan vast leek te zitten, wegviel. En dat je toen alleen achterbleef met de verslaving. Een leven van kliniek in, kliniek uit. Terwijl het daarvoor best wel glamour was. Van volle zalen, vliegtuigen in en uit. Om even ingevlogen te worden voor een feest. En we kwamen te spreken ook over waar je vandaan bent gekomen. Waar je ouders vandaan zijn gekomen. Mm-hmm. Maar ook dat jij opgroeide in Zeeland. Waar het thuis heel liefdevol en heel veilig was. Bij je adoptiemoeder, bij je moeder. Mm-hmm. En tegelijk op de voetbalclub. Waar je wel je vrienden had en je was ook goed in voetbal, maar was het ook soms vijandig. Ja. Dat je de enige jongen van kleur was. En je ontdekte de muziek en ineens heb je daar dat vak geleerd in Renesse, waar je in dienst stond van de dansvloer, zoals je zei. Ja. Maar als je deze muziek hoort, dan is één ding wat er heel erg uitspringt. Afrika. Ja. Alle hoeken van de Afrikaanse muziek, de rijkdom van de geschiedenis van Afrikaanse muziek. Ja. Je speelt met beats, met samples, met citaten. Ja. Het album zou je heel makkelijk kunnen beluisteren als een hommage aan Afrikaanse muziek. Ja, dat heb je mooi verwoord. Daar heb ik niks meer aan toe te voegen. Het is precies. Het is echt een ode aan het continent. Hoe divers het ook is, kan nooit alles wat het continent is stoppen in een album. Maar ik heb wel in het album proberen te stoppen wat het voor mij betekent. En het heeft heel erg geholpen om mijn eigen waarde weer op een gezond level te krijgen. Het is voor jou een deel van trots. Ja. Ja. Om die Afrikaanse erfenis te erkennen. Ja, zeker. En vooral met al die samenwerkingen met andere artiesten. Dus dat je... Want deze zangeres komt uit Zuid-Afrika. Ja. Ja, Ray Black heet zij. En ik ben eigenlijk altijd wel bezig met andere artiesten. En voornamelijk artiesten die nog aan het doorbreken zijn of nog moeten doorbreken. Ik hou gewoon van nieuw talent. En ik heb ook wel echt de ambitie ontwikkeld om daar meer mee te doen via mijn label. Dus er is een periode geweest dat ik echt alleen maar op zoek was naar onontdekt talent, vooral in Afrika. En daar kwamen zangers uit, zangeressen, toetsenisten, mensen die saxofoon speelden, alles basgitaar, drummers, percussionisten. En ik heb zoveel mogelijk mensen benaderd. Ik kreeg heel veel positieve reacties terug. En eigenlijk iedereen die ik heb benaderd wilde graag met me samenwerken voor dit album. En zijn we gewoon samen gaan schrijven. Wanneer is dat begonnen dat je bent gaan interesseren voor die Afrikaanse muziek? Waar kwam dat vandaan in jouw leven? Ik denk dat er een moment is geweest dat het voor mij heel belangrijk werd om te ontdekken waarmee ik mezelf identificeer als persoon, als mens. Vooral omdat ik ben opgegroeid in een redelijk witte omgeving. Bij witte ouders. En ik had niet zoveel mensen om me heen die op mij leken. En ik denk dat een gezond gevolg is dat ik daarvan is dat ik dat ben gaan opzoeken. En in Zeeland waren er gewoon niet zoveel mensen van de Afrikaanse komaf. Dus ik moest het in iets anders zoeken, dus in kunst en cultuur. Iets van herkenning, iets van wat zou kunnen duiden op een soort oorsprong waar jouw roots uiteindelijk liggen. Ja, en dat begon met rappers. Dus als je de tv aanzette, waren vaak de enige mensen van kleur rappers in de jaren 90. En later ben ik met een ex-vriendin naar Afrika gegaan, naar Malawi. En dat was echt de eerste keer dat ik niet in een minderheid was als persoon van kleur. En daar heb ik me zo vredig en kalm gevoeld. Ik wilde daar ook niet meer weg. Volgens mij heb ik ook nog gezegd van alles achterlaten. En helemaal verliefd op het continent en of op het land waar ik toen was, Malawi. En helemaal. Maar je wilde ook niet weg omdat je dacht van hier word ik niet beoordeeld of bekeken of val ik niet op. Ja, en ik denk ook veel meer dan dat. Dus dat ik ergens al heel veel affiniteit voelde met alles wat ik daar hoorde, muziek, maar ook de geur. Dus echt iets. Weet je wel, een soort van mijn oerinstinct die me vertelde, hier moet je zijn. En totaal niet rationeel. Weet je, het idee dat ik daar gewoon kan blijven en nooit meer teruggaan. Maar dat was een gevoel. En ik heb nooit echt over getwijfeld op dat moment om dat daadwerkelijk te doen. Maar dat was wel echt wat ik van binnenuit voelde. Hier hoor ik te zijn. En dat zat hem echt in kleine dingetjes. Wat ik zei, de geur, de gesprekken die ik voerde met mensen. De muziek die ik hoorde in de taxis, in de kapperszaken. Je voelde je thuis en dat terwijl Malawi niet echt is waar jouw... Helemaal niet. Jouw familie vandaan nee, komt, nee. Verre van. Nee. Dus, maar ik besef me heel goed, dit is op hetzelfde continent. En ik heb me op een plek nergens zo thuis gevoeld als daar. En later een keer voor een boeking in Marokko geweest. Daar hetzelfde gevoel gehad. Een totaal ander land. Echt andere culturen die zich daar plaatsvinden. Die daar plaatsvinden en hoe mensen daar leven. Maar toch een soort bewustzijn van één continent of zoiets. Ja. Terwijl als je een lineaal over de kaart zou leggen en je zou die vanuit Hilversum de andere kant op leggen, dan zit je ver voorbij de Poolcirkel. Ja. Er is zoveel diversiteit. Maar de landen waar ik ben geweest, dat zijn er niet heel veel. Maar ik ben ook in Oeganda geweest. Misschien is het ook iets in mij wat ik mezelf vertel en wat in mij leeft. Maar als ik daar het vliegtuig uitstap, het voelt als thuiskomen. En ik ben niet alleen. Er zijn heel veel mensen die hun roots hebben liggen in Afrika. Een Afrikaans land en waar het niet uitmaakt waar ze landen. It's home, moeder Afrika. Toch een soort bewustzijn. Ja. Muzikaal is het interessant, omdat dat ontzettend veel muziek die oorsprong kent. Mm-hmm. Door de gedwongen migratie van de slavernij, maar ook door heel veel andere reizen in muzikale zin. Ja. De blues, de jazz, de hip-hop. Mm-hmm. Maar ook de oorsprong van de house muziek in Detroit. Ja, zeker. Ja. Dat was Afro-Amerikaanse muziek. Ja. Met een heel sterke invloed van echte Afrikaanse muziek. Mm-hmm. Ja, zeker. En dat... Ik draai house en techno. Maar voor mij is het eigenlijk allemaal Afrikaanse muziek. En zo benader ik het ook. Ik luister er ook naar als Afrikaanse muziek. En ik kan vrijwel alles wat te maken heeft met populaire dansstijlen of muziekstijlen, met populaire dansmuziek, kan ik iets van die oorsprong horen. Het is de keuze die ik maak ook om het te horen. Maar ik geloof erin dat ik het hoor omdat het er is. Omdat het echt overal, het DNA van Afrikaanse muziek zit voor mij in alles wat we om ons heen horen. Vooral waar we heel hard op dansen. Het bewijs zit erin dat je het zo makkelijk kan mixen. Ja. Als West-Afrikaanse muzikanten bluesartiesten uit Mississippi ontmoeten, kunnen ze feilloos samenspelen. Ja. Die begrijpen elkaars muzikale taal. Ja. Ja. Maar wat jij doet op je album, dat je allerlei Afrikaanse beats... Mm-hmm. Over die westerse dansmuziek heen legt. Ja. Dat gaat feilloos goed. Ja. Ja, zeker. En voor mij bestaat westerse dansmuziek eigenlijk niet. Want dat is uiteindelijk Afrikaanse muziek in oorsprong. Ja. En daar zit ook de trots voor jou. Ja, zeker. En het album heb ik zo divers mogelijk proberen te maken. Binnen de lijnen van wat bij mij past als artiest. Dus inderdaad, beginnend met toch best wel populaire, moderne afropop. Maar wel met invloeden van Fela Kuti bijvoorbeeld. Van meer traditionele afrobeats. En met daarop volgend Amapiano, dus de een van de meest populaire afro-muziekstijlen op dit moment. Ook afkomstig uit Zuid-Afrika. En geleidelijk door naar house en techno. Wat je zelf al zei, zijn oorsprong heeft liggen in de achterbuurten van Detroit en Chicago. Interessant dat je Fela Kuti noemt, omdat hij waarschijnlijk de beroemdste Afrikaanse popmuzikant is die ooit bestaan heeft. Maar ook omdat hij een heel groot voorvechter was van een soort pan-Afrikaans bewustzijn. Ja. Of misschien zelfs wel politieke eenwording. Het ging hem geloof ik niet om één regering, maar in ieder geval dat het continent zich in morele zin zou verenigen. Ik denk dat... ik had jou eerder de vraag ook kunnen beantwoorden met Fela Kuti heeft mij ook heel erg geïnspireerd om verder te ontdekken waar ik vandaan kom. En Fela Kuti heeft mij ook wel echt geholpen bij het vormen van mijn identiteit als persoon, maar ook als artiest. En nu Burna Boy. Dat is eigenlijk in Afrika en in Nigeria vooral wordt hij door de jeugd echt genoemd. Dus de jeugd die ook veel kennis heeft over traditionele Afrikaanse, Nigeriaanse, West-Afrikaanse muziekstijlen, zoals Afrobeat, wordt hij wel een soort van genoemd, de reïncarnatie van Fela genoemd. Omdat hij zoveel, ook zoveel, zo vaak refereert naar Fela. En ik denk dat hij op dit moment wel de grootste Afrikaanse popartiest is. En ik denk voor nu wel ook zelfs nog groter dan Fela ooit is geweest. En, dan Fela in zijn tijd was. Maar ja, Fela had natuurlijk ook die enorme politieke energie en ambitie. Gewoon echt totaal rare toestanden. Dat zijn moeder door het leger uit het raam was gegooid. Ja, en dat hij met de kist van zijn moeder en de totale wereldpers achter hem naar dat gebouw van de regering is gegaan om te zeggen, dit is wie jullie zijn. Ja, zeker. En de hele wereld ziet het nu. Zeker. Ik denk dat hij heeft heel veel deuren geopend ook voor artiesten om zulke soort boodschappen uit te dragen in hun muziek. En het ook gewoon bij Europeanen naar binnen te proppen. Dus een boodschap die door veel mensen niet gehoord wil worden. Hij verkondigde dat on stage. Als zwarte man, weet je wel, in podia in Duitsland, in Nederland, in Amerika. Dus daar haalde ik heel veel kracht uit. Je kunt gewoon zeggen wat je wilt. Je kunt multinationals benoemen die de boel daar blazen. En wel, wat ik daar wel in mee heb genomen, is dat je dus wel jezelf naar een plek toe moet werken waarin je dus een podium hebt, waar mensen ook luisteren naar je. En ook een soort goed wil naar je toe hebben om naar je te luisteren. En ik denk dat hij die combi, en dat kan alleen maar als je dus ook echt goed bent in wat je doet. Je trekt mensen naar je toe voor je creativiteit. En omdat mensen er zijn voor je creativiteit, kun je ze iets vertellen wat ze niet willen horen. Maar de muziek moet wel goed zijn, anders zit die zaal niet vol. Dan komen mensen niet. Ja. Ja. En dat is interessant, omdat jij hebt geleerd dat je de dansvloer moet behagen. Dat de muziek allereerst verleidelijk moet zijn. Ja. Mensen willen wel dansen. Of in dit geval is het echt gewoon echt een zomerplaat. Ja. Ik ben me daar wel bewust van. Dat is eigenlijk wat ik Amapiano is vind ik, dit is echt black music. Het is ook echt nog van zwarte mensen. Het klinkt, je kunt niet luisteren zonder aan het Afrikaanse continent te denken. Er is nog niks overheen gegaan. Er zijn nog niet heel veel andere invloeden. Er wordt nog niet heel erg gemixt met andere invloeden. Dus het is nog heel erg puur. Het is nog niet aangelengd. Het is nog niet, precies. Ja. En ook niet verdund. Om het toegankelijker te maken. Maar ik probeer wel Amapiano ook een soort van in te masseren bij het technopubliek. Zoals ik op een techno stage sta waar mensen techno verwachten van mij ook, dan masseer ik dat toch een beetje in. Luister hiernaar. Dit is heel tof. Maar het zijn eigenlijk twee bewegingen. Aan de ene kant ben je blij, het is nog ongerept. Het is nog niet helemaal voor de commerciële radio aangelengd en verdund. Mm-hmm. En gepoetst. Ja. En tegelijk wil je het ook aan het grote publiek laten horen. En aan mensen die er misschien ook wel soms aan een niet-zwart publiek laten horen. Juist. Dat het juist zo waardeert dat het nog echte authentieke zwarte muziek is. Ja, wat volgens mij nog nooit is gebeurd, is dat iets groot wordt vanuit zwarte, vanuit de Afro-diaspora. Iets wat groot wordt en wat dus niet verdund is. En dat zie ik wel graag gebeuren. Dat is dat iets authentiek blijft en het originele DNA behoudt, maar wel airplays krijgt en gedraaid wordt op mainstages. Dat hebben we. Zonder dat er witte producers komen die zeggen: nou ja, doe maar iets minder beat erin. Ja, en ik denk dat Amapiano zo interessant is voor black people. Omdat Amapiano die potentie echt heeft. Omdat ik ook zie dat we veel meer resources hebben nu en veel meer mogelijkheden om het te behouden. Want vroeger moest je voorbij de platenmaatschappij. Precies. En die zei van: nou, ik heb een paar Franse producers voor je, die maken er wel best veel popmuziek van. Precies. En nu, al die jongens uit Zuid-Afrika, die maken het, zetten het op YouTube en die krijgen miljoenen views en het geld gaat direct naar hun. En ze worden geboekt hier in Nederland. Ze hebben een agent die uit hetzelfde dorp komt. Ze hebben een manager die uit hetzelfde dorp komt. En ze brengen het uit door iemand die uit hetzelfde dorp komt. Waardoor al het geld blijft waar het hoort. En volgens mij is dat nog niet eerder gebeurd binnen een muziekstijl die echt vanuit ons als zwarte mensen de wereld ingesleerd is. Dat het gewoon rechtstreeks naar het publiek ging. Ja. We hebben het gehad over de geschiedenis achter dit album die je niet zou vermoeden als je het album gewoon niet vermoedend draait. Mm-hmm. Hoe is het voor jou om dit te horen? Als je tracks hebt gecomponeerd in een bushokje, terwijl je in de shit zit. Terwijl toen het verlangen was van: zo wil ik me voelen als ik hier uit ben. Ja. Want daar ging dat album over, zei je. Ja. En nu is dat album er en je bent eruit. Ja. Je bent er natuurlijk nooit helemaal uit, want wat je zei, zo'n verslaafde ben je voor het leven. Ja. Maar hoe luister je nu naar die plaat? Denk je dan terug aan het bushokje? Is het moeilijk om er naar te luisteren? Ik denk dat ik net zoveel moeite heb om te luisteren naar nummers die in bushokjes zijn gemaakt als nummers die in dikke villa's zijn gemaakt of in hele chique hotels. Om het zware momentopnames. En ik heb het gemaakt op de plekken waar ik ben geweest, met de mensen met wie ik het heb gemaakt. En het is uitgebracht en het is klaar. En mensen mogen ervan genieten, mogen er wat van vinden. Maar ik ga weer door naar het volgende. Voor jou is het afgeleverd. Voor mij is het afgeleverd. Het is in de wereld geslingerd. Ja. Van bushokjes naar chique hotels en alle transitzones daartussenin. Heb je eigenlijk een plek nu? Want veel van wat je vertelt gaat over thuis zijn. Ja. Waar ben je thuis? Je zei: in Zeeland was ik thuis binnen in een liefdevol gezin. Ja. Maar daarbuiten was ik in een soms vijandige omgeving. Ja. Je zei: ik voelde me thuis toen ik in Malawi kwam. Ook al heb ik er geen enkele echte oorsprong. Mm-hmm. Ik denk dat het grootste leed wat ik mezelf heb aangedaan, maar wat me ook overkomen is, is het eindeloos zoeken naar huis, naar een thuis. Naar een plek waar je wortels kan laten gaan. Ja. Maar soms denk ik dat die zoektocht nooit eindigt. Maar zei dus: het grootste leed dat ik mezelf heb aangedaan is door wel te blijven zoeken naar een thuis en het niet echt te vinden. Ik denk ook vaak door te hebben, maar dan toch weer, weet je wel, dat ik het dan toch weer verloor door mijn eigen toedoen. Door het toch weer te verkloten. Ja, maar natuurlijk ook een heel groot deel waar ik machteloos tegenover stond. Dus overlijden van de ouders, niet opgegroeid of niet opgevoed worden door biologische ouders. En een stukje verslaving erbij. En ik ben nu ergens geland en ik probeer heel erg met de dag te leven. Voor vandaag voel ik me goed of vandaag voel ik me minder goed. Morgen is het weer een nieuwe dag. Als ik me goed voel, kan het morgen weer minder zijn. Als ik me vandaag minder zijn, kan het morgen weer beter zijn. En dat zorgt ervoor dat ik me veel makkelijker kan routen op de plek waar ik ben, waar ik ook ben. Dus thuis zit in jezelf eigenlijk. Thuis zit in thuis het beheren in van je eigen emotie. En het gewoon aanvaarden van je eigen emotie. Ja, ja. En als je dat hebt, dan kan je jou overal neerzetten. Dan aard je wel. Ja, want I survived. Ik ben er doorheen gekomen. En ik heb me ook thuis kunnen voelen bij mezelf, met muziek, op een plek waar niemand anders was dan ik, met mijn koptelefoon en mijn laptop. Ik voel me nu thuis als ik samen met mijn dochter ben. Ik kan me ook thuis voelen als ik op een festival sta en ik merk dat mensen reageren wat ik probeer over te brengen. Het is geen plek. Het zijn soms mensen. Soms is het in mezelf. Soms is het mijn muziek. Thuis kan overal zijn. Ja. Komende maand, je staat op Lowlands. Ja. In ieder geval. Daarna ga je toeren. Ja. Europa ga je doen. Ja. En ga je uiteindelijk ook Afrikaanse optredens doen met dit album? Het clubseizoen komt eraan. En we zijn nu eigenlijk aan het oriënteren. Ook waar kunnen we staan? Waar wil ik graag staan? En wat is haalbaar? En ik vind het ook fijn om veel met mijn dochtertje te zijn. Dus ook balans opmaken. Van hoe vaak wil ik weg zijn? Hoe vaak wil ik hier zijn? En er moet ook weer nieuwe muziek aankomen. Ik word er gelukkig van. Muziek maken. Dus eerst de zomer doorkomen met alle festivals die gepland staan. En daarna zal er ofwel weer een mooi project komen of niet. Misschien komt er helemaal niks. Misschien komt er heel veel. We zien wel. Just for today, ja. Dank je wel dat je te gast wilde zijn. En het was groot plezier om met je te praten, Philo Luzolo. En dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Het gaat je goed. Dank je wel dat ik hier mocht zijn. En morgen in Nooit meer slapen, dan komt Arjen Erkel op bezoek. Want die heeft een voorstelling gemaakt over de tijd dat hij ontvoerd was. En maandenlang in een gat in de grond heeft moeten doorbrengen. En alleen met zijn eigen gedachten en angsten. En daar komt hij morgen over vertellen. En dit was het voor vannacht. Zometeen op deze zender Misha. En voor nu een hele fijne nacht. Tot morgen. Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.